أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أو أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورة يونس دا مكي سورة دي ترتيب پا اعتبار سر لسم سورة دي پس دو سورة التوبينا او نزول اعتبار سره یو پندوستم صورت ده پس د سورۃ الاسراء نازل شوه ده. کلمات دی صورت کې اوا اتل سوا دو دش کلمات دي 1832. حروف په دې صورت کې اوا 9000 یو کم سل 9099 حروف دي. ربط او تړون د دې صورت د مخکې صورت سره داسې دی چې سورې توبې کې ذکر د وحدانیت د الله او په آخر کې وان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. نو سورې یونس کې وه پای دلائل عقلیه بیانې ذکر کوي اته دلائل عقلیه چاہے سر اثبات دادا مسئلے راضی یا مخ کی دو سورتوں کے سورت انفال اور سورہ توبہ کے اعلان الجہاد اعلان القتال دے سورہ یونس کے با سبب دا قتال بیانے جس سبب دے چلائے سر جنگ کی گئے شرک دے دا شرک حقیقت با بیانی دی صورت کے یا مخی ذکر شو سورہ توبہ کے دا مشرکانو او دا کتابیانو شرک ذکر شو او دا منافقانو نفاق دی صورت کی دعوت ورکی آئی تا آئی مسئلے منلو تا چا سبب دا خلاصی او نجات دے چا توحید دے رسالت دے او دا قرآن او ایمان بالآخرت دی. رب تی اسمی دا دے سورہ انفال کی ویل آتنا انفالا ووفقنا لتوبتی مثل توبتی قوم یونس. توبی توفیق منگل راکی لگا سرنگی توبی توفیق ورکلے و تا قوم دا یونس علیہ السلام تا. داور سورت چی دا نفی د شفاعت قهری ده او دا دو دو ذکر کئی یو زی دریم آیت کے چه ما من شفیعن الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. دریم آیت او بیا با اتلسم آیت کے نفی د شفاعت قهری کئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. نبي شفاعتي قهربك سورتك دوزه بده کی داور توحید بیانه لسم آیت کی اول ذل دعواهم فیها سبحانک اللہم تحییتم فیها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. بیا اتلسم آیات کی ودا دا بیان ہے ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم دار توحید رب کیف عقیدہ اتخاذ الولد باندې چلا ته نسبت د دې کې چلا لر اولاد سره دا تر لسم اتش په تمات کې دای تردید وکي اتش به تمات قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون لا نسبت اولاد کی ولا عین پاک دے رد شرک پہ تصرف بکی ڈیرو آیتوں کی اول دریم آیت کی إِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ تدبیر چې کوي د ټول کارونو نو الله یې کوي. بیا دیم ځل به تردید کوي د شرک په تصرف یو دیر سماعت کوي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وسيقولون الله دريم بيسلور دير شماعات كي قل هل من علم شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون يا بنت دير سماعات كي قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي داشان بیا یو کم پنزوستم آیت کی با رد کی پشرک پی تصرف باننے قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل بیا پینز پنزوستم آیت کی الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون یور پسیش پک پندوستم آیت کے ویحی ویمیت ویلیہ ترجعون تاشن نورم دیر آیتون کی پندش پیتم آیت کے ورد دشرک پی تصرف گئی دارنگ اشپکش پیتم وش پیتم اتش پیتم آیت کے اب یا یوصل وم آیات کے دارنگ پینزو آیاتون کی ورد کی پاشرک پیل علم باندے چالیم پارسوان اللہ تعالی دے آجر دا علمون چاہتنی ورکلی اول شلم آیات کے چې په هر سوانه عالم چې الله تعالی دی ويقولون لولا انزل عليه آيات من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين علم د غیب چې الله لر دی انما الغيب لله فانتظروا دویم بیا اتیشتم آیات کے رد بقی پشرک پی لعلم مان لے اٹائیس نمبر آیت فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین بیا دریم زل شپک درشم آیت باندین دا شان بیا شپږ سلوختم آیات او یو شپږم آیات. دریو آیاتونو کې ورات کې په شرک فی العبادت باندې اول دریم آیات کې ذالکم الله ربکم فاعبدوا فلا تذکرون. عبادت کے نو اب خالص کے اللہ لرزا لکم اللہ و ربکم فعبدو فعبدو مانا بندگی خاص کے لرا. بیا اتلسم آیت کے رد بکی پشرک پھل عبادت بندی چیدی عبادتون کی دل اللہ تعالیٰ سر نور شریکان جوڑ کے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اتل سم آیت. او بیا یو سل چلورم آیت کی ورد کئی پشرک فی العبادت بندی دارنگی رد بکئی پشرک فی الدعا بندی دریو آیتونو کئی بلنا کی د الله تعالی سره شریکان جوړ کړي. اول دوره سم آیات ده واذا مسل انسان ضر دانا لجنبي او قاعدا او قائما ولما كشفنا عنه ذره مر كلم يدعنا الى ذر مسا. بیا دویشتم آیت کے 22 نمبر آیت هو الذی یصیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی البلک وجرینا بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وَيَدْعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ جِئْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. دیکھیں مرد شرک پہ دعا بھی اصل شپکم آیت کے درمیان دارنگی رد بکی پاشر کی فعلی بندی یو شید اللہ تعالی حلال کلے دے دی حرام گنی یو کنش پہ تم آیت کے قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ظنم باقي تقسيمك حلالا وحراما جلت له نو اصل دعوة سورة شدعانا في دشفاعت قحريرا النور رد كي فتول اقسام الشرك باننا خلاصه صورت چې صورت دا تقسیم دې درې وې سوته اوله یې صورت آ سلور 50 تمات پورې دما ویایم پورې دما اخر پورې بیا اوله یې څه کې دې درې بابونه دي. اول باب آ ول سمات پورې باقی ترغیب ورکی اول قرآن طرف طالب لا مرات القات الكتاب الحکیم اسپگ زجرن اور کئی زورنی رسالت رسول نے انکار کی قیامت نے انکار کی قرآن نے انکار کی یہ بدریت دلائل عقلی راوڑی. اول دریم آیت کی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بیا چی چاہ دا قرآن کریم امن اللہ دا اللہ وحدانیت امن اللہ آیت و بشارت و زیر بور کئی دائر پارا و زیر بیا نعم آیات کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإیمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم. آج سوک نمانی نو منکرین تو تخفیف ذکر کئی آئی لبیر اور کئی عبارت دینا دویم باوی الف لام را دا حروف مقطعات دي دي حقيقي معنی چې دا صرف الله تعالی معلومه او حقیقت باندې الله عالم دي ازن علماء په هغه کې تعویل نکړي الف لام را کې زن علماء لیکلي چې الف لام را کې اشاره د ربوبیت د الله تعالی ته او نبی د ربوبیت د غیر نه چې رب الله دې د الله نه سوا څوک رب نه وي حاصل لري دا چې انا رب لا رب غیري الله رب زم پاوم کې زم زمان الله څوک رب نشتی کار ساز نشته دي تفسیر سراج المنیر کې وایي د کی اشاره دا علم کلی د الله تا الف لام را کې الف لام را چې دا حاصل د دې چې زه بار زبان عالم بل عالم نشته ان الله اعلم و ارا ان الله اعلم و ارا دریم قول لای چې د ګشا صفات د الله تا الف لام را کې او صفاتونه چې سبب ګرځي توفیق د توبې د پار الله دای بوج باندې توفیق د توبې ورکړي مای حاصل دای دا چې ان الله الرؤوف الرحیم ان الله الرؤوف الرحیم زنی ویدی کی اشارہ دی طرف تچی اللہ ہوئے ان اللہ الرحمن ان اللہ الرحمن پینزم قول آل تفسیر بحر العلوم کی سمرقندی ذکر کرے مانے ویدارہ دا الف لام را آئی حاصل لدائے چان اللہ ارا من العرش الاسورا وهل احد يرى مثل ما ارى ان الله ارى ذ آزاد جلد لكم من العرش الى الثرى دارش نواله درزم کی دی خپل عالم دی خټه پوری جسدین او دا ټول زین الله ہوئی وهل احد يرى مثل ما ارى عاشتر سو جلد لوگی پشان دای سم لیدل چې زکوما ما سره ولې شریکان جوړوي زما سره شریکان جوړ کړي تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب حکمتون والا ترغیب د قران طرف ته ما د دې کتاب آیاتونه د جاد حکمتون لړک دي یا حکیم مانا دا سی آیاتون دی چا محکم دی محکم آیاتون دی اکانا للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم چکل دا سی محکم حکمتون والا آیاتون دی من البکار چی دای من جوی خلق تعجب کی ادھر اولی دا سبب د تعجب د پاسو چې د آیاتونو په یو سړی یو رجل یو بشر باندې راغلی آیا دې خلکو لره تعجب پدې چې وحی کریم یو سړی تر دیونه آیا خلک پدې باندې تعجب کی فرازري دا تعجب دای بیزه دا وحی ورته سره شوی دا ان انذر الناس ذا جير ور کا خلقتا الناس نمراد الكفار کافران دی بی دین دی نو آویر ود اللہ عذاب نپو ایسی سرا کما وحید تشوی بائی بیان اکو خلق بائی ویرو وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم الزیر ورکا کسان تا چیمان روڑے چیقنن دائل پار مرتبہ و چطر پنیز درب دائے قدم صدق دائل پار مرتبہ دلاللہ بورتا و چط مرتبہ ورکی یا قدم صدق ان دو مانا دویم مانا در جلائے در پار عجر دیکھا استا پنیز درب دائے قال الكافرون ان هذا لصائر مبين دا سماره تعجب د دې تعجب کوي کوي دا څنګه کتاب چې پر جلال لري اخر کوي دا او جادو لري کارا قال الكافرون واي کافران چې یقینا لا قران خامخا جادو لري کارا قران ته جادو څه کواه دی دادا سے اثر کوي لګسای جادو اثر کوي دیوار دا اثر سره دغه په قران باندې جسم شینو او رانی گنه بیا ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام دا بیان د ال اوحینا له مانگو توحی کرینا او بیان دا دلیل عقلی دی یقنان رب ستاسو اللہ آزاد دی پیدا کری اسمان اللہ اسمکی پان لادرش پر رجو کی پی ست تیام شپگو لمحو شپگو ساعتو کی لا پیدا کری دی ثم استوى على العرش بیا برابر دے پاش باندې تدبیر کوي ټولو کارونو الامر کې لام د استغراق د پاره دی يدبر الامر وان يدبر جميع الامور تدبیر کوي د ټولو کارونو چې څومره کارونه دی تدبیر کوونکی دی الله دی الله یې دی تدبیر کوم چې کله تدبیر کول کې کارساز الله تعالی دې نه داسره څوک شریک نشته دغه قدرت دا کامل دی الله قدرت کامل دی او چا قدرت چې کامل وي نو دا هر څوک حضور باندې اخلاصول نشي کولای رد بشفاعت قریبا ما من شفیع الا من بعد اذن نشته څوک سفارشی مار پس د هیڅ نه اجازه دلانا تر څو پورې الله اجازه او اذن نه ورکړل تر پورې الله نسوک مه د الله د څو سفارش شفاعت نشي کوله تفسیر سور قنلی کو شفیعین کې اشاره د عموم طرف ته کله نکره ورسره معنی راوړې نه پینه او نفی چی رستو نکرہ چی رستو نفی نراشن اشارہ عموم تا ای دمام شفیعین ماندہ چی لا یشفو احد لی احد یوم القیامہ من الملائکت والرسول الا من بعد اذنی لا یشفو احد لی احد سفارش نی کوله یو تن دبل تن د پاره پرز د قیامت باندې کدا شفیع سفارش کوم کې ملائکه نه او قدر رسولان نه هیڅوک سفارش نشي کوله ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون ذالکم اشاره د صفات متقدمه او ته مکه صفاتونو د الله ذکر کړل شارب د خالق د مدبر دی مستید فارش باندې دغه صفاتونو والا الله چې یا رب تاسو تاسو رب مرزداد دافع بدو ضرورت کې بشرک بل عبادت باندې او دا تفرید په دلایل سابقه باندې چې کله رب ما دې خالق ما دې مستعين باش باندې مدبر نه سو دې زور باندې خلاص ولوم نشي کوله نو فعبدوه نو پس بندگی خاص دې یالرا نفس عبادت نه مراد بلکې عبادت سره د وحدانیت الله نه عبادت وکې هو پای کې واقعده د یو والد الله دا ملحوظ ای افلا تذکرون تاسو فلنا نسیت ناخله کار دا چې نسیت والے او دا ربن لګي وکې الیه مرجوکم جميعا وعد الله حقا خاز اللہ ترگزی دلی ستار ٹولو نچکلہ ورطل اللہ ترہ تری وات و جمکی گنی عبادت حق مدارے ادا بندگیوشی وعد اللہ حقا وعدک لاللہ ترہ وعد حقا حقا دا صفت دا منصوب مقدر وعد اللہ وعدا حقا وعدك لله ترى وعده حق ورشتي باي وعدك صدروغ نشتي إنه يبدو الخلق ثم يعيدو يقنان دا الله چه اول پیدا کئی مخلوق لراو بیا بهم راجون لے کیا راو پس کئی باي لرا باي کرج دا مخلوق ختم شی اللہ را پاسی نوا بے را پاسی ليجزي الذين دا متعلق دلابر سے الیہ مرجوکم جميعا یا ثم يعيدون سرا دو قول دی لا تستعوز طلوا بسیر واللہ ومعادہ کئی بیرت امراج وننی کئی دا دیر پارنچی بدلور کی اللہ کسامتا چی ایمان روڑے ومن لے کئی دنیک بالقسط پہ انصاف سرا بالقسط معنا بسبب القسط في التوحيد بسبب العدل فسبب دې سره چې دي انصاف کړي په توحید کې الله سره څوک شریکان نه جوړ کړي نو الله ورته استواد لور کوي والذین کفروا دې تخویف دي او هغه سان چې کفر کړي دې دا پارس کاج دې دا ګرمو بنا عذاب دردناک دې په سودا یې چې کفر کاو کفر کړه آی دو وب ملای خټ کې درې ګرمي وبای دا نن پاسو عذاب دردناک هو الذی سر بیان د دویم دلیل عقلی دی خاص الله ذات دی چې ګرځولې د انور د ډېر رڼا والا او القمر نور الاصبو مې د لګي رڼا والا یال مانا دنور دارنا چه دا دیر دا قمر دارنا چه دا لگا دا دارنا اللہ تلائی تورکلی دا دا دلیل پدی بانی چه هر یو واحد تا نور اس پومی دوارت نور مستقل رنا ورکلی شوی دا دنور رنا زان لنا دلال ترمنا اس پومی دا زان لنا فرق دی صرف چه نور دا دیر رنا دا سپومی دا کم دا مناطقه نور القمر مستفاد من نور الشمس رنا دا سپومی چه دا مستفاد دا رنا دا نورنا اللہ مستقل رنا گانی ورکلی دی وقدره منازل لتعلم عدد السنین والحساب اندازه کری دیا ایلر پڑاونا حریوت اللہ تلاخ پل منازل ورکلی نور لیم پڑاو نور کری دی او سپومی لیم ور کری دی دار دی کی فرق دی صرف تفسیر سراج المنیر کی ہوئی وی منازل د قمر چی آ اتیش دی سمانیتون و عشرون او آ منازل چی اللہ تعالی نور تور کری دی آ اسنا عشر منزلن ادیش منازل نی هر یو ته الله تعالی چې خپل خپل پړاوونه ورکړي چې پای کې نور سپومه ټهراويږي لتعلموا عدد سنین والحساب د دې لپاره چې معلوم کې تاسو اشمار د کلونو د حساب پای سره حساب معلوم کې د کلونو د میاشتو ورځو دا د معلومی دا چې نفس شمار چې خپل ور سم جایز دین ور شمسی حساب سره البته د سپومې حساب چې آساتل دا فرض کی فائدې چې نور خلق بپای کې دا حساب ورته معلومی ځکه مبنا د عبادت چې دا پشم قمری حساب سره ده اسمومې به حساب سره دا مېش دروجې ده دا مېش د حج ده دا قمري حساب سره ده ما خلق الله ذلك الا بالحق نه پیدا کړل الله تعالی دل را د پار کار کولو د حق الله پیدائش د دې سيزون کړی در پاج حق د الله چې واضح شي يفصل الآيات لقوم يعلمون تفصيل سر بيان آياتنا قوم لچائي پوئيگي چاكي پياب رکيو انو آيات بياني إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون یقینا په اختلاف د شپې او د ورځ کې او اچ پیدا کړی الله تعالی آسمانونو او ځمکو کې اختلاف د شپې او د ورځ کې شی مخکې درې قسمه اختلاف دي لو راتلو کې اختلاف د شپې لاړ شي نو ورځ راشي ورځ لاړ شي نو شپه راشي دا پرنګونو کې اختلاف د شپه چې راتیارې والا د ورځ چې دارنا والا ده دانګي دای وګدواري کې شپه او د شین ورځ لړنل شي ورځ او د شین شپه لړنل شي لا یذل قومي يتقون خاخ ډیر دلال دی خپل راچېری چې جاګد الله نه یې رب کې وکي یاد ار سنا عبرت اخلي او بیا هر یو شی چې آپ وحدانیت د الله باندې دلیل غنی دا هر یو شی د الله په یو والی وحدانیت باندې دلیل له چ سوچوږي ففي كل شيء له آيات تدل على انه واحد هر یو شی کی دانا کشته دلیل له دی باندې او باندې چې نه تاچا د پوسوکو ایت الله څنګه او پیژاند استا سره څه دلیل دی باندې آی دنیا کې سوچو کې نو واړه واړه سيزونه دي چې آپ خپل شی باندې دلیل ګرځي و ان اثار الاقدام لتدل على المسيح پزما کې د خپل چاپونه قافونه نو دا دلیل په دې چې ویل لار باندې سوق تللی والبارا تدل على البعير او د خپل چې پرتی نو دا دلیل په دې باندې لار باندې وخت تللی چا بوله دی وی والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج كيف لا تدل على الله الواحد القهار وی دی آسمانون تا جو گوری چا خاون دلویل وی برجونه ستوری پکی نور پکی دا سپومی پکی دا او اسمکو د چوګوري چا خاون در لوی لار دا نو سم بدلالت نه کی په وحدانیت یو والد الله باندې دنیا کې وګوره هر شي لپاره دلیل وي یا اسمان ته وګوره اسمکه ته وګوره دا دلیل په قدرت وحدانیت الله باندې ان الذين لا يرجون لقانا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون الله وحدانيت او پایون دلال ذکر شنو اوس صفات د منکرین ذکر کئ د آیات کې دای سلور صفات دي چلو صفاتونه یې دای دي د الله د وحدانیت نه منکر ولي یقینا اګه سان چې امید نه ذاتي د ملاقات زمونږه لا ارجون لقانا دي د الله د وحدانیت زګه نه منی چې الله د ملاقات ته نشته امید نه ساتي لا ارجون یوم ادر جلا یا تقیدونا دی عقیده نه ساتي د ملاقات زموږ د عقیده د نشته د مایو په سرین کې لا ارجونه مان لا ښاون لقانا لا ښاون دی نه دی د ملاقات زموږ نه د دیوان نه د باطل عقیده او نظر ساتي لا یې رب کې نشته یا رجب خپل مان باندې ورزو بالحیات الدنیا دی خوشحال شیدی پا جند دنیا والنی واتمال نو بیاو خوشحالی پا دی دنیا سرا دنیا پا جند بان نرازی شیدی و پای کی ازل لگو لے والذین هم عن آیاتنا غافلون او آگستان چیدی دایت و زمنا غفلت کن کی تجاہلن زور بال نزان اینا غافل کرے عقیدہ اللہ ذو ملاقات نہ لری پر جون د دنیا باندې راځي کی پای باندې خوشالي کی آئے کی زړه لګي اللہ ذات اللہ کی غفلت گئے لو لائے کا مواه النار بما کانوا یکسبون دا کسان چې زید ورتلور دی ور دې په سبب دای چې کوم کسب کاو ما کانوا یکسبون وصاب دای باندې چې دې کوم عملونه کول کم کسب کوي دای په ځوان دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم یی بشارت اوس دې منونکو ته یقینا هغه سان چې ایمان وروړ دې او عمل کړی صالح عمل موافق د شریعت سنت طریقه برابر عمل ندی یهدیهم ربون و برا سیدی لرب دی پسا دی مام دی بالنی او برا سید جنت النعیم تا تجری من تحتیم الانعارو چی بایی گی بلان دی داینا ولی بابا جنتنو دنعمتنو کے آجن لتون کی وی چاہ نعمتن والا دی دعواہم پیہا سبحانک اللہم با بلن دی چاہ وی جنت کی وی چی پاکی رتا لرا یا اللہ دعواہم یوم آنا در چی قولہم پی الجنت سبحانک اللہم با دیو خبری چی بجنت کی نعاب سبحان اللہ ہے دین قلای چې داوا به معنی العباده عبادتهم فيها سبحانك اللهم د دې عبادت چې پای کې داو سبحانك اللهم ای تلذذن ویدا دین قلای داواهم فيها سبحانك اللهم طلبهم شيئا في الجنه بقولهم سبحانك اللهم چی دی طلب دیو شیقی پا جلنت کنو سبحانک اللہ و مبوئی و تحییتون فیها سلام او پیشکشې د دې په دې جنت کې سلام سلام تحیتم یو بل ته دعا وکي تحیتم یو معنا ده چې دعا وکي سلام سر چې بچي بچي تاسو واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين اخری بلنه د اجرا بدای چې حمد ند الله لرحمن چې رب العالمین ده اخر دعواهم اخر قولهم په مجلسهم اخر بلنا اخر خبره دی په مجلس خپل کې چې کله مجلس برخاص کی ختمی نو پای کې وای ان الحمد لله رب العالمین ولو يعجل الله للناس الشر استجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون ذکر زجر او زورن اور کئی بھی استجال العذاب جزا بجلدی سر واڑی دیں رب دماغ کی سردار دے چھ مکی تذکرات دے جنت او دور وشورا منکرین تدخویب ذکر ششپگم وهم آیات کی ان الذین لا یرجون لقانا ورضوا بالحیات الدنیا اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون اچ کم منن کی نوائل بشارت ورک روز زجر و زورن کو یا چا د چا جنت پری دی او طلب د شرما طلب د ور کئ ور واڑی ولو يعجل الله للناس او چر د تلوار سره جلتی سره ور کور الله تعالی خلق د شر شر بنا عذاب ور کور استجالهم بالخير کچر د الله تعالی ور کور خلق د شر په وجه د غفتلو دی دي شر غواړي عذاب غواړي استجالهم بالخير بشانت ضرورت لدی خیل لرا دی دا کارون چی دی دادا سی کارون چی دی شر غواڑی عذاب غواڑی جلتی سر غواڑی اللہ علی محلت ترکی لقضی ایلیهم آجلون خام خواب پرشب دیوتنی تد دی بالحلاکت حلاکت سر اللہ با حلاک کلی ویدی اللہ فریدی فوراً پی عذاب نراولی وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ بس پریدون آئی کسان لچی عقیدن ساتی دملاقات زمگا پس سرکشی دلی گوا یا مَهُونَ فریشان بھئی حیران بھئی مولت اللہ ورکی نور نور دائی تغیان سرکشی دا زیادہ شی چکل رانی شی نبی سخ رانی ولی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا مکی دا ذکر کل چی دا جلتی سر غواری شر لر پشان دا اختر دی خیل لر دی آیت کی اس بات دا کسب دا دغی انسان کی جدا انسان دیر دروغ جن لے طلب کی دروغ جن لے دیکھا چی کلا دتا تکلیف ورشینو اللہ بے یادی پر ڈڑیم یادی پر ناستیم یادی پر لاریم یادی و چی کلا تیا تکلیف اللہ لری کیا مصیبت دی لری خوشحالی براشینو اللہ بے تیر کی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا او کله چې ورسېږي انسان ته ضرر نو رابلي موږ لره په ډډه خپله باندې او قائدًا یا په ناسته باندې او قائمًا او په ولاړه دا درې حالتونه دي دا په وخت د شدت غم کې انسان باندې تکلیفې مصیبت وي نو دا یو طرف باندې پروتې سوچ کوي بیا تکلیف در زیات شي نو بیا راپاسې او چې نه ټینګېږي نو بیا ودرېږي ټول حالتونو کې الله ته چې فریاد وته کوي عاجزی کې الله ته او فلما کشفنا عنه ضره بس هر کله چې لږ کوم د زړه ضرر او تکلیف د الله یې ماته فریادونه کوي دعان علی جنبی او چې کله زردنا فریاد قبول کما تکلیف مصیبت دین الله کوم نو مره معنی استمر به شرک روان شي ده با شرک پل بانده پای بانی قائم پاتی شي چکم شرک و کفر اکاو پای کی قائم پاتی شي کالم یدونا ایرا زر امسو گویا کنی دی راب اللہ منگل را زرر تجی سیدل او دیتا میتا سرکشی و تغیان بغاوت کی اختشی چی دا تبی گویا دبانی چاہتا سا مصیبت را لینے دی اس داولی دیدار سی کئی ویزک دا عباد عمل نور دکست تکلے شوی دی کنا تذالک زینا للمصرفین ما کانو یعملون دارنگی کست تکلے شوی دی مصرفین مانا مشرکین دارنگی کست تکلے شوی دی آئی اسراف کون گتا چیدی کم عمل نکئی یا للمشرکین اید دایدا بدمن نه دا ورکهسته شوی دی ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل من البينات دغه تخویف دنیاوی دی رب ته مکه سردا سے چدا سرکش چې سرکشی کئ چې الله تبود زره کې نقصان کې الله ته چرګه چرګه فریاد وای الله ته فریادونه کوي لا دې مصیبت لري کې بیا شریک دي نو الله له مهلت ور کوي او چې کلا دا ذل را نشیل لا دراو نو ګرځي نو الله به رانی شي په سخت زال سره کوم کنو پیړو ته وګوره وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَقِنَ الْحَلَاكِ كِلِهِ مُنْ پِرَئِ مَكِسْتَانُ وَهَرْ قَلَچِ آئِ ظُلُمُكُ لَمَا ظُلَمُوَا لَمَا عَشْرَكُ آئِ ظُلُمُكُ مَنَا آئِدَ اللَّهَ سَرَ شِرِكَانُ جُرُقْدَلْ آئِدَ شِرِكِ آخْتَو وَجَعَاتُمْ رُسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَرَالِ وَعِدَ رُسُلَانْ دَائِ فَكَارَ دَلَائِلُ بَانْلِي کارا موجزی کارا دلائلی اتراوڑیو و دیو غنوان الفقت زبوهم دائی رسولانو تقذیبیو کو و ما کانو لیو منو آنو دی چی ایمان راوڑیوی چی کلا ایمان رانو اولن اللہ پی آج بانی عذاب راوست دکتا مجرمانو اکدالک نزل قوم المجرمین دارنگ بدلور قوم قوم مجرمانو تا ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون بیا اگر ظلم تاثل را اسیدن کی بزمائی کا کہ رسو دائنا اللہ حلاق للحلاقت پر را اسو دائنا رسو تاثل بزمائی کا کیا بات لے لننظر دیر بار جو گروم مانا بطریق الامتحان سر بطریق الامتحان کیفا تعملون جس رنگ عمل کے تازو خیر او دشلنا نوبت لو در کی تاست پای وانی کیفا تعملون معنی من الخير والشر فنجازيكم به کله خیر عمل کو او کله شر عمل کو پای بت الله تاسو جزا او بدل در کی کیفا کی اشاره دی طرف تا او دلیل دی بریوانی د الله په نسبه اعمالو کې کیفیت دا مقصود دي کیفیت او طریقې دا مقصود دي ځکه کیفه او کیفیت دا عمل چې دا بیان نبی صلی الله علیه وسلم کرے صلوا کما رایتمونی صلی مس کیفیت د دې نه چې کوم عبادت به طریق نبی نه نو عبادت هم نه حدیث د موسی صلات راضی بخاری کې بار بار زیب زیوال نه چا کثر علی د امنس کئ مجھے کله را له نبی صلی الله علیه وسلم باندې سلام کئ نبی علیہ السلام ورته صلی ارجع صلی فإنک لم تصلی واپس شمزه کبیر ته تاړو مزنه کله دا مشکل راغله مجھے او کرا نبی علیہ السلام علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطو ارجع صلی فإنک لم تصلی واپس شمزنه کله زکا دائی کیفیت چیو طریقہ اب طریقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوا بیاو تدریس اللہ سر آلے نبی علیہ السلام ورطو بیا طریقہ کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلُوهُ دی آیات کی زجر ذکر کئی بالانکار عن الآیات چدا آیاتونو د الله نه چې انکار کئی دا کمکی بیان دو مجرمین اس قضار اکنا جل قوم المجرمین دارنگی بدلو ارکو من قوم مجرمان تو مجرمان سوک دیش بای آتونا دلال استلے شوائی منی نا انکار تینا کئی دا مجرم نے او کلچی رستلے شی فدیبانی آتونا زمون واضح واضح بینات دا متعدیم راضی و لازمیم راضی بینات چی لازمی شی نداف مانا دوازی حاد سرا چی کلا چی لستای چی بدیو بانی آیتو نظمون ہو آزح متعدی داف مانا دموزی حاد بانی رازی لستای چی بدیو بانی آیتو نظمون چا وضاحت کون کی وقال اللذین لا ارجون لقاناتی بی قرآن غیر حاضا و بدلو ویا کسان چاہیے عقیدن لئی دو ملاقات زنگ راڑے راڑے در سلو کتاب بید دینا ایتے بی قرآن غیر آزا راڑے یو قرآن یو در سلو کتاب بید دینا و بدلو یا ترمیمو کے پدے کے یہ کتاب راڑا ہو دس کتاب نشی پاہ کی زنگ دالے ہو بدیوی یا وی صدا کتاب دی خودی کی ترمیمو کا لکشان بدلن شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ موزح القرآن کیلئے گلی دی اکانو یحبون نسائل القرآن مشرکان جو آئیم دی قرآن نسیتنا فوکو ولیکن لا یسلمون بطلان الاسلامی دائی چی رکم چا بندگی کو رکم چا تبی سجدی کو ری دائی باطل والی نتسلیماو خلو آلیہو تبی باطل نویر نور نسیتو نے پیخ لگی دل پائیم دائی چی بدلن کی آو بدلو ارا ترمیم چی دا ترمیم بدلن مطالبہ کی ندارس مطالبے کو را امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دی ٹول کتاب دا بدلن مطالبہ نے کولا بلکہ دائی ویل چاہیی اس خطا ما فی القرآن من غیب آلیاتیم دا قرآن ننی دا خبری لیلی کلیشی چی پاکی دا دیو دا علیہ کم بدی بیان شوی دا آنی اس خطا ما فی القرآن من غیب آلیاتیم چی قرآن کی دا دیو آلیہ کم بدی بیان شوی کم عجز نداری دا قرآن ننی شی امام نصفیم تفسیر مدارک کے لکے او بدلو بیان تسقط عنہ ذکر آلیہتنا و ذمہم دا چی دی کتاب نظم دالے او دا خبر ساقیتی گو دائی چی کمی بدی بیان شوی آمتن الرکا نورائی منلو توحید آیاتونا پائے ونی بدلگی دل دلال وحدانیت و دلال آیاتونا آئی منمن العاب بدلگی دل نور نصیتون خوہو قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي دعو الجواب ده جئت بقرآن غير هذا أبدله طورتوا ما يكون له ندي مناسب مال را دا چې بدل کوم دل د خپل طرف لا تا مطالبه بدلون کوي چې او بدلو او په دې کې دا بدلون چې دا زما اختیار نه دی نو زما سره مناسب دی ان اتبع الا ما يوحى الي زګ یقین زو تابعدار کوم دا سچ وای کې دې شي ماتا زو پاس سب روانم چې کوم سمات تا وحي کې دې شي نور زور ځان نه خبر نه کوم دې ځل لک شان پکې وکړه دا سو ګناهونه ده کنه تاسو سره ضرر درسي ان اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم يغلن زيره جما كما نافرماني وکلا د خپل رب دا عذاب د ورځې لوینا ان عصيت معنا بالتغيير والتبديل كما د خپل رب نافرماني وکلا پای کې ځان نه تغيير او بدلون وکړو پای کې ما څه بدلون وکړو الله به ما ته عذاب را کوي بیا آیت دلیل په دې باندې چې کتاب د الله کې تغییر بدلون کول دا سبب د عذاب عظیم دی لوی عذاب به ملاویږي بیا قل لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ارضاکم به دا دویم جواب دی او بدلوه حاصل د جواب دا دی چې دا زه په خپل خوښه او په خپل اختیار نه یم لګیا دا ما د الله تر نامه ده تور دا وا که څه ته الله تعالی نو ما باندې له ستر دل ربطاز باندې ولا ادراکم می او نبما خبر در کړی تاسو ته په دی باندې نو می تاسو ته بیان کړی و نو می تاسو ته خبر در کړی ځکه فقد لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون یقن الماتر کلی دے بتاو کے دیر عمر مکی دے دینا اتاز دا اقل نکارنا لے تاس کی ہمار دیر زمانہ دیر کل بائی زمانہ کی بائی عمر کی مستاظر تر خیالت نے کرن اس رنگ خیالتو کما لیکن نبی سلویخ کل پائے کی تیر کلیو سلویخ کال کی استاظر تر خیالت نے شوئے نقصان نه شو نو اوسره کې خیانت وکم زه د پیغمبري سلوه ختم کال باندې ملاو شو یو ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المشركون عزت بدلون دې کې مکه هم سره دې شریک کې شریک شه الله د نسبت تو کا کرن دګي ترمیم بدلون مکا او الله د نسبت د شرک وکته د نسبت د شرک سره ګل الله ته کوم زکه دا هو ظلم نه د دین او بیا بل ظالم څوک نشي څوک د الله سره شریکان جوړي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته څوک دی لوی ظالم دا چان جوړي بلا باندې درو ظلم نمراد نسبت الشرک الیه چې نسبت د شرک الله تعالی ته لوی ظالم نه او کذب بیاته یا دروژن غنی آیاتونو دالرا ان اولاف له المجرمون یقن النشی بچګه داسې مجرمان دا صاحب الله لا لاب له ما بچګه دې نشی دغه سوچ داس چل کوي نو دا مجرم دی دا سړی د الله عذاب نه نشي بچ کېدی.